بلندی داتگی عرش عظیما، بلندی داتگی عرش عظیما، خداوندا به حق ها امیما، به حق آل و زوجات حریما، پناه از شر شیطان رجیما، پناه از شر شیطان رجیما، هدایت صراط المستقیما، نصیب از باغ جنات نعیما، امان از دوزخ نار جهیما. دو صد مدح و درود اند در فشانی، دو صد مدح و درود اند در فشانی، به روح پاک ختم المرسلانی، محمد تاج کل سرورانی، محمد تاج کل سرورانی، نگین و خاتم پیغمبرانی، ابو بکر و عمر فاروق ثانی، غنی عثمان و حیدر حملهانی، نفس گیرت جهود کافرانی، جنا خطی پکرتاسا چنانی، قلم کشی مکن انگشت مانی، کنا تفسیر آیات قرآنی، بروسا کس مکن پر زندگانی، بروسا کس مکن پر زندگانی، پا مال و منصب و زور و جوانی، فریدونی سپاه و شوق شانی، وفاداری نیند غدار فانی، بغیر از ذات پاکا کس نمانید، وشان یک پنت و فال حرف و حال، برای غافلی مردان مثال، جهانا هر کسی اگر شاد مانند، جهانا هر کسی اگر شاد مانند، اگر شاهنشه دور زمانند، اگر شاهنشه دور زمانند، اگر کی خسرو کشور ستانند، سریر و تخت و تاج و ترهانند، اگر عدل آوری نوشی روانند، غریب و بیکس و غریب و بیکس پشت و نوانند، اگر چو رستما دهرا نشانند، مدام جنگ و جاسوز گڑانند، اگر چو یوسف عنبر فشانند، زلیخا قامت و آرام جانند، اگر درویش و حاجت مند نانند، غریب و وار و بی نام و نشانند، غریب و وار و بی نام و نشانند، اگر پیران سر یا نوجوانند، تهار کبر و کجگوری مکانند، خدای قول و آیات قرآنند، علیها کل من فی الارض فانند. محترمی واجه و راهندگان و دیوان رهدربر و سروکان، حضرات اساتذه و کماش و جوان و نوجوان و تمام آیوکان که ای پلی دیوان آت کرد و می دیوان و گووتی آیگا دولدار کتا، شمارا وشاد کو دروت و درحبات گوشند. منی محترمی بزرگوارا، ای دیوان قرآن دیوان انت، یہ دیوان اللہ پاک کلام دیوان انت، ہما کلام یہ دیوان انت کے رب العالمین آہی وزبتا ود فرمائنی کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. منی ذات رب العالمین یہ کلام نازل کتا و پیشی حفاظت بندوبستان زورتا، پیشی حفاظت بندوبستان زورتا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فارسی تہا چور ردو بندکان، ہمیں آئے گویا به شعر درکاریت، فرمانی که مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن دافعم. یعنی منی ذات الله جل جلاله قرآن گیش و کم کنگا، من بندوبست زورتم. منی محترمی بزرگوارا و دیوان رهدربران، یہ دیوان ہمیں اللہ پاک کلام دیوان ہے، یعنی مروچی کسی اگر یہ دیوان آت کا پورا عزت کنے گے خدای کلام ہے. یہی آو ماشما درست زانے ہر کسی رب کلام عزت بکن گوڑا یہ نبی کے اللہ رب العزت آئیے عزتا مکہ گوڑا مارا چھے خداوند متعالی یہ امید استے کہ رب العالمین انشاءاللہ ماشما تمامی آیو کانی عزتا بکند و تی پلی دیوانا ہنچوک قرآن دیوانے ہنچوک اللہ پاک کلام دیوانے اشیا گو اللہ پاک کلام شروع کنن کہ وانوک قاری عثمان امانی یہ واجہ دستبندی بھی کہ بیائیت و مئی دیوانا گو اللہ پاک کلاما ڈاولدار بکن تا یہ واجہ آئے گا یک درودی ختم بکنے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. از زبان حافظ ما بوی قرآن می رسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن می رسد، از مساجد و از همه جا بوی قرآن می رسد. مجلس قرآنی ما پر ز الطاف خدا، از بر یاس معطر بوی قرآن می رسد. باز باز منت وارین چه قاری بزرگوارا که می دیوانی گوتی وشی قرائت دولدار کو. یہ بہرام دیوانے گا گروہ سرود حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید و یک سرود پیشکان تھا. یہ واجہانی آئے گا یک درود محمد و آل و اصحاب محمد نثار بکنیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروہ سرود حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرودی در مدح پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم تقدیم می دارد. ای ماہ عالم سوز من از من چرا رنجیدی، ای ماہ عالم سوز من از من چرا رنجیدی، ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیدی. یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم از من چرا رنجیده. الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای را رسول الله نزار أي رسول الله نزار أي رسول الله نزار الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد أي رسول الله نزار أي رسول الله نزار رسول الله نزار ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیدهی ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیدهی ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیدهی ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیدهی از من چرا رنجیدهی الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نزار ای رسول الله نزار رسول الله نزار یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم جای تو در چشمان کنم از من چرا رنجیدهی جای تو در چشمان کنم از من چرا رنجیدهی از من چرا رنجیدهی الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نزار ای رسول الله نزار رسول الله نزار ای جان من جانان من بر من نگر سلطان من ای جان من جانان من بر من نگر سلطان من یک شب بیا مهمان من از من چرا رنجیدهی یک شب بیا مهمان من از من چرا رنجیدهی از من چرا رنجیدهی الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نزار ای رسول الله نزار ای رسول الله نزار من عاشق دیوانه هم اندر جهان افسانه هم من عاشق دیوانه هم اندر جهان افسانه هم تو شمع و من پروانه هم از من چرا رنجیدهی تو شمع و من پروانه هم از من چرا رنجیدهی از من چرا رنجیدهی الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نزار ای رسول الله نزار ای رسول الله نزار من عاشق زار تو ام از جان وفادار تو ام من عاشق زار تو ام از جان وفادار تو ام تا زنده ام یار تو ام از من چرا رنجیدهی تا زنده ام یار تو ام از من چرا رنجیدهی از من چرا رنجیدهی الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نزار ای رسول الله نزار ای رسول الله نظر رنجیده ای رنجیده ای از من گناه چه دیده ای رنجیده ای رنجیده ای از من گناه چه دیده ای دائم گناه بخشیده ای از من چرا رنجیده ای دائم گناه بخشیده ای از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر بنگر ز عشقت چون شدم سرگشته و مجنون شدم بنگر ز عشقت چون شدم سرگشته و مجنون شدم چون لاله دل پرخون شدم از من چرا رنجیده ای چون لاله دل پرخون شدم از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر گر من بمیرم در غمت خونم بیفتد گردنت گر من بمیرم در غمت خونم بیفتد گردنت فردا بگیرم دامنت از من چرا رنجیده ای فردا بگیرم دامنت از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر ای سرو خوش بالای من ای دلبر رعنای من ای سرو خوش بالای من ای دلبر رعنای من لالی لبت حلواه من از من چرا رنجیده ای لالی لبت حلواه من از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر من سعدی دل خواه تو ابروی تو چون ماه نو من سعدی دل خواه تو ابروی تو چون ماه نو من یار نیکو خواه تو از من چرا رنجیده ای من یار نیکو خواه تو از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر ای رسول الله نظر منی دل منی جان فدای محمد، منی دل منی جان فدای محمد، منی دین و ایمان راه محمد، منی دین و ایمان راه محمد. همه مدعا خواهش و آرزوند، همه مدعا خواهش و آرزوند، که گندا منارا مجاه محمد، که گندا منارا مجاه محمد. دیگه بادشاهان آچو بینی کن، دیگه بادشاهان آچو بینی کن، که وقت بادشاهان گدای محمد، که وقت بادشاهان گدای محمد. درود و سلاما بیوان صحب و بیگا، درود و سلاما بیوان صحب و بیگا، سنای خدا این سنای محمد. گنہکار ہم جنتا روت و فاجر، گنہکار ہم جنتا روت و فاجر، بکنتی اگر یک نگاہ محمد، بکنتی اگر یک نگاہ محمد. باز باز منتوارن چه گروہ سرود حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کگوتی وشی وسبتا مئی دیوان چو تاسا ٹلنگیت وشات کو دروت و درہبات گوشے مئی دیوان رہ دربر و استاذ الاساتذہ مولانا عبید اللہ افروختہ و آہی ہم کتاراں ہمراہ و ہم کتاراں دیوان یہ بہرامہ فیض حاصل کریں چھے واجه دوریه گوبتاران مولانا عبید الله افروخته حفظه الله تا واجه آیگا بجایگا ها سعی تکبیر تروند تواری ایثار بکنه ماشاءالله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنين رجل آتاه الله المال فهو ينفق به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله الكتاب في رواية آتاه الله العلم فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ جلسے کے در مورد قرآن و مکاتب و آیان اهمیت باریا شما جمع بیتگید و واقعا اما دولی خداوند متعال قرآن عظیم الشان آخرین کتاب قرار داتا که آی علم الاولین و آخرین و بسیاری علوم قرآن بلکه در روز عالم آخرت برای مردم معلوم با از قبیل حروف مقطعات قرآن و قرآن عظیم الشان اما کتابی که ابتدای زندگی ما از شکم مادر بگیره تا وارد بیگی این دنیا و روک در عالم برزخ و عالم قبر و چرودا به عالم حشر از عالم حشر تا دخول بهشتا قرآن علم ختم نبید و قرآن همراه ما و این دنیایی که ما شیطه زندگی کنگیم مانند ساختمانی که از ساختمان یک قسمتی آیی خوابگاه مهمانخانه آشپزخانه در ضمن یک حمام و دستشویی هم هست اگر مبی آیی زندگی مشکل قراره این دنیا در حد ضرورت و اسباب همه دولی که هر دولی ساختمان با قیمت و با ارزشی بی ولی آیتا حمام و دستشویی مبی زندگی مشکلی الله رب العزتا ای تبعیدگاه دنیا برای می واسطا مانند اما دستشویی که ضرورت گاهی اشیام یک مدتی باید زندگی بکنی ماشیتا ولی مقصود نهی دنیا در حد اسباب در حد ضرورت و اصل دین و قرآن مقصود اصلی ما را این دنیای هم علاج نیستی شی الله رب العزت مرحله دون زندگی ما دنیا قرار داد ولی اگر ما دنیا و تی هدف اصلی قرار داد و دین ما هدف اصلی قرار نداد حالانکه دنیای همه اسباب همه چیز همه سرمایه تا دم مرگ می امراه و بعد از موت این دنیای همه عزت شرافت مال جان برچی دنیا تو کا چیزی که متعلق می جان محبوبی مال سرمایه عزت و پست و مقام و ای دنیایی نعمت خداوند متعال که برای ما داتگن اما اگر ما ای اسباب موقتی که الله داتا جان موقت تا وقت موت بعد از موت ما با خاک برابره و داخل خاکا روگ لوٹی ہیں چونکہ ما چه خاکا فیدا بیتے گئیں و مالی که دست ما بیتا مال هما جاهی که موتی دستان یرکتا هما جاه مانی و کسانی که صاحب پست و مقام و وزارت و فادشاهی بیتگند آهم از دست روان بعد از موت چارمی چیز دینی انسانه و دین چی چیز نامکنه عمل به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و کتاب که ای ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین ای کتاب از اول زندگی تا ما بهشت بریم برای ما دستگیر و و آیی سر عمل کنگ باعث کامیابی و اصل دین الله حکمان نام کنم و ای حکمان زانک برای بدون از علم، بدون از تعلیم، بدون از مدرسه، بدون از مکتب امکان نیست و دنیا تو که هر گروه، هر جماعت لوتی وتی هدف دیما ببارد آواتی مکتب کوشش کرد اگر حقی مکتب ببی باطلی ببید و تی مکتب بالا ببار و تی تعلیم و دنیا تو که رواج بدا و تی فرهنگ رواج بدا و علما و مکاتب و مدرسین و مدارس آینی اصلی هدفش این که خدای قرآن و آیه تعلیم هرچی بیشتر ببی حتی در هر روستا در هر خانه مردم قرآنوان ببند قرآن زانوگ ببند تا قرآن عمل بکنن وقتی قرآن عمل کد دین به دست کنن و زمانی دین به دست ما آد و دین آیی عمل کتاب الله به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم که آیی نام سنت قرآن وشی نماز بپا بدارید زکات بدهید ولی اگر همین نماز بغیر طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بگی مغرب نماز ما وند سر رو کتی وند ما گوشی نه آ چیزی که چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بیتا بجای سی ما چار وانی شدینی نبی نمازی نبی اگر اشاه موشی ما سر رو کتی وانی چون نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرمانی اقیم الصلاة و آت الزکاة و سنت و حدیث شرح قرآنی مارا تعلیم دا و دین هر دنانی نام کنن عمل به کتاب الله به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم و زمانی که دین به دست ما آد ما با دینداری که دنیا رفته قدم ما ایرکو به عالم برزخ عالم برزخ انسانانی ارواح آب الله سبحانه و تعالی سی عالم پیدا فوق العرش تحت العرش تا آسمان اول و از آسمان اول تا تحت سرا تا هفت زمین و پایین قل اللهم مالک الملک از تحت سرا تا آسمان اول ملک از آسمان اول تا عرش ملکوت از عرش به بالا عالم امر و دینداران روح در عالم امر روح چون قل روح من امر ربی از خداوند متعال عالم امر آیم عالم مثال و عالم امر روح مومن وقتی که فرواز بکن از همه عرش به بالا آنی ارواح کلن روان جمع بند مگر این که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات ایمان و عمل صالح ای دوین دو پر و بالا اگر ایمان اعتقادیات با عمل صالح عمل صالح عبادات بگیره معاملات بگیره معاشرات و اخلاقیات بگیره ای کلن اعمال اگر می خوب ببند آوهدی اور روح پر و بال و تقویت حاصلیں با دین و دیانت چی دنیا یا آئی پرواز کم تو بالا در رود ان الابرار لفی علیین و ما ادراک مع علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون در همان مقام مقربا انسانانی ارواح روان و آ شخصانی که با دین از دنیای رفتن آیانی جان بهترین جانبی آیانی مال و سرمایه بهترین سرمایه آیان دیگه بی و آیانی عزت و شرافت مستری عزت دیگه بی ادنا مومنی قیامت روچا آیی بادشاهی همین چکن یک روایتی اندازه ده برابر کره زمین و یک روایت اندازه ای کره زمین نا آی همه ادناتری مومن آی واسطه دیگه چی بادشاهی یا مسترین بادشاهی کجایی و هر مومنی قدرت چل جوان با قدرت دیگه بی از ای جانا بالاترین جان چی و مال و سرمایه که این چوک فادشاهی و هستی برای انسان دیگه بیشی چیا مستری مقام کجایی ای تمام هرچی هستن کلن خداوند متعال به برکت دین و قرآن دار چون قرآن و دین از کجا حاصل بند از وجود علماء مارا دین که سکانی نی عالم مار سکانی من مکتبان که نگاه دارم علمایش نگاه دارم و تعلیم قرآن و کتاب و سنت ما را که تعلیم داد علما ما را تعلیم داد و علما از کجا این علما حاصل کنن این دین و دیانت را کجا حاصل کنن از مدارس دین و مکاتب و ابتدای تعلیم از مکاتب شروع بند تا به مدارس برسد و اجر و ثواب مکاتب امام بخاری رحمت الله علیه تعریف علماء ربانیین بیان فرمائنی آی فرمانی که مسلمانانی چکان ابتدای تعلیمات تا به انتهای برسد شان اجر و ثواب چه اندازه و همه دولی که قرآن عظیم و شان مرتبه چه اندازه که از عالم امر الله کلامی قرآن مخلوق نه از عالم مخلوق هم نه آیی آی فوق العرش از عالم امر هنچو که خدای ذات قدیمی خدای قرآن هم آی صفت و قدیمی آیی هنچو که خداوند متعال از مخلوقیت و ممکنیت و پاکی آی قرآن هم همی دولا پاکی آی کلام الهی اندگه تمام کلام هرچی ببند تمام علوم هرچی ببند غیر از قرآن آ تمام مخلوق هنچو که خدای نسبت چه اندازه به مخلوقاتی چه اندازه این الله کلام بلندی و بالایی همی مقداری حدیثت ها موجود این کسی که به کلام پاک و مشغول بی به تعلیم قرآن عظیم و شان مشغول بی و آیی به عبادت ها مرسید نوابلی عبادت ها مرسید به آندگه دعای و اندگه چیز ها مرسید خداوند متعال به برکت قرآن عظیم و شان ها هرچی خیر کنوکی مردم دعاگو ببند عبادت کننده ببند معلم کتاب معلم قرآن خداوند متعال همین مقدار دا که چه اندازه مردم نیکوکار بند سخی سخاوت کند نوافل والا نفل کند شب زنده داری روچک والا روچک داری نوافلی اوقاتها و آ مردمی که قرآن آی مشغول کتا خداوند متعال آیا همین مقدار الله رب العزت آیا عطیه کند و دعا بکنه که ما و تی جن و تی فرزند و اولاد حتی که قرآن محدود برای چوکان نهی بزرگ سال هم توانند که قرآن شروع بکنند و بوانند و هر کسی در دوران تعلیم قرآن آیه مرگ بیت و موت بیت آیه شهادت درجه موجوده طالب العلم عالم در تعلیم علم تو که اگر آیا خداوند متعال دو موت داتن آن واسطه درجه شهادت موجوده چه اندازه این مقامی ما قرآن عظیم الشان کسانی که نوانتا و تی مساجد تو که انی الحمدلله منزلان تو که می روستایان تو که مکتب قرآن ما و دا پچ بکنی اما دولی که ما وقت مثلا چگونه و تی واسطه لوگه خرج کنی اگر بازار و روستای مردم ماهیانه و دا یک کلو که ایر بکنه و تی لوگان اتها یک هزار تومنی دوردیان بکنه آیا یا صد تومنی دوردیان بکنه بخاطر پیشرفت مکاتب دینی تونن آر روستا مردم یک مدرسی بدارند که آنی مسجد ها زنده بدارند و کار اصل و اساسی بنیانی آی مکاتب و مدارس دینی هند و تبلیغ هم یکی از مدارس سیار بزرگ سالانه که مردم به راه تبلیغ تشکیل ببند و دینا یاد بگرند و قرآن یاد بگرند ولی مهمتر مکاتب هم مکاتب هر مسجد می باد مکتب قرار بگیرد همه دولی که تعلیم دنیوی و تعلیمی که متعلق به ای جهان یاد گرند آ تعلیمی که متعلق به آ جهان آیا هم تعلیم بگرند به همه مقامات بزرگ منزله های بزرگ که خداوند متعال مردم ها به وسیله قرآن نصیب فرماینید آیا هم باید یاد بگرند این حدیثی که وانگی بید حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایش کند دو نعمت بزرگند یکی متعلق به همی دنیای و شرافت دنیای که آی مال این هم مزنی نعمتی چون مال مسلمان اقتصاد حلال مال هر کار آی به منزل کلیدی اگر کار مدرسه بی متعلق با مال اگر جهاد بی با مال اگر مسجدانی سازگ بی با مال بدون مال و بدون اقتصاد و حلال مال ای چیز پیش برگ نبند لذا خود همی قصب حلال شود یک عبادتی به این نیتا این یک نعمت بزرگی که مسلمان مال بگتی ولی بر راه حلال به مصرف حلال همه مردمی پرمایش کو که خداوند متعالی آی مال داده و پدی توفیق داده شب و روز در کار خیر برای پیشرفت دین همه وقتی مالا خرج بکن دومی همه شخصی که الله فضیلت علم داده و فضیلت علم نسبت به مالا باز فرق نی بعد از موت مال از دست روت وارثانی گیبی اما علم انسان قرآن آیه همراهی و مال همه چیزی این که آیا دزدگ احتمال موجودین دزبه بجنتی مالا ببارد اما علم ما هیچ کسی دزدت نکن آیی و بعد از موت مال به طور ارث برگی بی وارث و مالا تقسیم کنه علم میراث برگی نبی آیی هیچ کسی نوشی من و تی پت میراث و علم برون تا این که کمال علم و وقت حاصل مکن ای دو فضیلت بزرگان حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایش کن اما علم متعلق به عالم آخرت مال متعلق به همی دنیای اسباب دنیای مگر این که به آلی علم بخاطر دین خرج بی آوهدی گوره فایده داد اگر تنها بی دنیای مقصود بی آوهدی فایده ندا همی دنیای استفاده گفت ولی عالم آخرتی فایده ندا ای دو کمال بزرگم ما سعی بگنیم ای دو این کمال برای ما حاصل با البته ای دو برای پیشرفت مکتب برای پیشرفت دین و کمک دین برچی که دین همان نعمت هایی که دنیای آباد مود دست روند و دین و قرآن همه چیزان باز به دست ما داد و خداوند متعال ما را شما را همه عمل کنه که توفیق نصیب بفرمایینی واجان صدا دا ما آمادگی ہم نیست تو مختصرا شما وقت گفت و اللہ چیزی گوشہ کی بھی منع عمل کرنے کے توفیق بدا و شما عشقن کو عمل کرنے کے توفیق بدا و جان و مالا اللہ دربارہ قبول بکیں علم عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائنی آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. مسلمانان مدام بوانت قرآن، مسلمانان مدام بوانے قرآن، خدای پاک و بی مٹی کلام، شفاعت خواہ بھی در روز حشر، بوانے شما قرآن صبح و شام، بوانے شما قرآن صبح و شام، کنے آباد گلزار مکتبانا، کنے آباد گلزار مکتبانا، مہر روستا و شہر و کوچگانا، مہر روستا و شہر و کوچگانا. باز باز منتوار انچے استاد بزرگوار مولانا عبید اللہ افروختہ حفظہ اللہ کہ گوتی وشی پند تو نصیحتاں مارے در مورد قرآن عظیم الشان بے فائز رسیم. اللہ تعالیٰ یہ واجہ حفاظت بکن و خداوند متعال یہ واجہ سائیگا میسرا انشاءاللہ تعالیٰ مدام بداریت. ہنی یک سرودی ہستیں توسط برادر بزرگوار سعید درخشیدے، تا یہ واجہ آئے گا بے جائے گا یک درود پہ محمد و آل و اصحاب محمد دیم بے دیت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبا زد بو صبر بام محمد، سبا زد بو صبر بام محمد، فلک نوشید از جام محمد، شده شرمند مهتاب از رخ او، جهان روشن شد از نام محمد. سبا زد بو صبر بام محمد، فلک نوشید از جام محمد، شده هنگام میلاد محمد، دل ما روشن از یاد محمد، شده هنگام میلاد محمد، دل ما روشن از یاد محمد. سبا زد بو صبر بام محمد، فلک نوشید از جام محمد، شب تاریک عالم گشت روشن، بی میلاد دلارام محمد، شب تاریک عالم گشت روشن، بی میلاد دلارام محمد. تو هستی تابش وحدت بگیتی، جنود وحشیان رام محمد، تو هستی تابش وحدت بگیتی، جنود وحشیان رام محمد، فلک نوشید از جام محمد، چراغ روشن موجود هر دل، به ظلمت زوه پیغام محمد، چراغ روشن موجود هر دل، به ظلمت زوه پیغام محمد. سبا زد بو صبر بام محمد، فلک نوشید از جام محمد، چراغ وعدت و هم بستگی ها، چراغان می کند شام محمد، چراغ وعدت و هم بستگی ها، چراغان می کند شام محمد. محمد ای چراغ راه استی، محمد ای نمای حق برستی، سبا زد بو سبر بام محمد فلک نوشید از جام محمد رسول اللہ تو ہی محبوب ہر دل تو ہی سر منزل و مقصود ہر دل رسول اللہ تو ہی محبوب ہر دل تو ہی سر منزل و مقصود ہر دل سبا زد بو سبر بام محمد فلک نوشید از جام محمد اگر وحدت بون سر لوحی ما شفد شام جداهی صبح بیدا اگر وحدت بون سر لوحی ما شفد شام جداهی صبح بیدا سبا زد بوس بر بام محمد فلک نوشید از جام محمد سبا زد بوس بر بام محمد فلک نوشید از جام محمد مسلمانا مدام بوانت درودا مسلمانا مدام بوانت درودا بلے توبہ کنت اشتاف وزودا حسد دا پاک کنت مردان وجودا حسد دا پاک کنت مردان وجودا نصیب از جنتا نیستیں حسودا نصیب از جنتا نیستیں حسودا باز باز منتا رنچے برادر بزرگوار سعید درخشیده که گوتی وشین سرودا مئی مجلسی منور کو انشاءاللہ شیخ الحدیث تشریف فرما بھی

أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله، یہ دومی جلسے کے در یک مکتبیا بنام مکتب مسجد خضرا به مناسبت موفقیت بعضی اطفال و فرزندان مسلمین در این ثلث اول سال تحصیلی امتحانا به منظور آیانی و آیانی اولیاء و مربیانی تشویق و ترغیب در مقابل سعی و جهدی که آیان در ای تربیتی مسیر آوتی اولاد و فرزندانی انجام داتا و به آیه مبارکه قرآنی آیان عمل کتا، الله تعالی ارشاد فرمائتا یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. در اي راستا اي بعد از اولين جلسي كبا فكر خوش و خوب و پسندیده و ابتکار جناب حافظ عبدالله امانی در مکتب مسجد مؤمن انجام گه و الحمدلله با موفقیت بسیار خوب برگزار بو ای دومی جلسه این که ادا مسجد خزرای محله اسلام آباد ای مکتبی یا که از سالیان متمادی و شاید پیش از هر مسجد یا سالهای سال در ای مسجد ای مکتب در خود مسجد مثل آن مسجد مؤمن هم جاری و ساری بود سالها سال تا الان از زمان طلبگی حافظ ولی الله و بعدن آئی براتان یکی بعد از دیگری یا ای سلسله ادامه داتا معلمیه و هنو ای مسجد مؤذن محترم حافظ یونس ای ابتکار عملا به دست گبتگو ای چوکان سرا مرتب بعد از نمازهای مغرب بعد از نمازهای عشاء ای اجر و ثواب عظیما به دست یارگین تو مسلمانان محله تعدادی از فرزندان الحمدلله دینی تربیت راه تو کا پیش برگین و قرآن تعلیم آن دهگین جای شکرین که برای دومین بار ای سلسله جلسه های مکاتب قرآن ما شما و هم دیگه ادا ی نشستا دارین و خدا بکا انشاءالله که ای سلسله در سایر مکاتب و همه مساجدی که در صورت مکتبه یا در کنار مساجده انشاءالله ای وضعیت ادامه پیدا بکن که سبب مزید ترغیب و تشویق فرزندان مسلمان و خود مسلمانانی که آیا به این مسئله یا اهمیت داده که وقتی فرزندانش به دینی تربیت راه در پاره از وقت عمر مشغول کتگو به این امر فکرمنده و ای در واقع عملی لبیک گفتنی به ای فرمان اکید و مؤکد و تأکید خداوند ذوالجلال و الله الرحمن جل شانه که سوره مبارکه تحریم قرآن مجید تها ارشاد فرمانی ای ایمانداران قو نجات دهی به قول پاکستانیان ببچینی نجات بدهی بچاو قو انفسکم و تی جندانا و تی نفسانا اولا و تی جندا نجات بدهی و اهلیکم و تی خانوادیانا و تی اهل و ایالا اهل ایالا تا جنین داخل اولاد داخل و هر کسی که آیکی زیر نظر و زیر سرفرستی قرار دارن چه آیکی لوگ تا ببن یا چه دیگه لوگان تا زندگی بکنن. نبی اکرم علیه السلام و تی اهل بیت وقتی که تعریف فرمائی بعضی هنچی افراد که هیچ ارتباطی گو نبی کریم علیه السلامش نیست واجه فرمائی سلمان و مننا اهل البیت جز ارتباط ایمانی جز حضرت اما سرفرستی به یک فرد مهاجر و مؤمنی که از دیار دور ایران زمین چه شیراز روستا و اطرافان چه اصفهان اطراف روستایان آی شهر به شهر عربی شهران مسیحی شهران به دین به دینا بخاطر رغبت به نجات آخرتا مسیحیان پانگا تربیتی حاصل کتگا تو تا آخرا الله ای عمر دراج داتگا آخری مرشدی بیتی جز کتگا آخری استادا نصرانی آخری اسقف و پاپا که تو مرگه هر پاپی که مرتگا چندین دوسته هنچین پاپی مرشد آیی مرتگا تن جستی کتگا تن کتو منا رندا رند ود پانگا که سفارش کنه هر یکی اگوشتگا من که مرتوم فلان جا یک عالمی هستیم فلان ملکا می عیسی علیہ السلام دین ارو چون حضرت عیسی علیہ السلام دین انگا منسوخ نبودتگا و رات آخری نفر وقتی که میره زمانی نزدیک بود بعضی چنی استادان گوشی بنی بدینتا ملایتا مذهبی مردمتا ولی ویتی همه دین سلا دیندار و پایبند نهتا بعضی اهل دنیایتا آن ویتی علم مسیحیت و دین سبب کتگا دنیای جمعوریه تا اینکه آخری نفرا وقتی که آی موت نزدیک بود من جز کو تو من کجا وصیت کنه من زندگ من تون بعد از تو کجا بروم مشتی بابا من کسی نگندم رندوات مسیحیت تو که من کسی آدرس ندارم که من بگشون تو فلان ملکا برو فلان پادری ها فلان پوپ ها فلان اسقف ها ترا رهنمایی که من اعتماد نیو چی مردم من هیچ کس جهانه یارون بله تی شانس بخت بالا دی تو خوش قسمتی خوشبختیه که هما نبی که نبی آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم و هما پیمی که میں کتابا پیشنگویی کتا هما پیمی که قرآن باریا هما پیمی که محمد مصطفی علیہ السلام باریا قرآن مجید از حضرت عیسی علیہ السلام نقل کتا سورہ صف تو کا کہ و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد اے مردم عیسی علیہ السلام بشارت قرآن وتی الفاظ تو کا نقل کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں یا اے مردم انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ تعالی جل شان ہوئے رسول و پیغمبر ہوں، مصدقا لما بین یدی پیشی کتابانا توراتا، من تصدیق کروں کہ اللہ کلام بوتا حضرت موسیٰ سے رایا تھا، و بشارت دیں شمارا، خوشخبری دیں شمارا، یک ہنچین نبی برحقی آئے کہ آئی نام مبارک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام مشہور ترین نام آسمانان تو کا پانگ ملائکہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، و یہ دنیا تہا مشہور ترین نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چقدر شیرین یہ نام. اذا میں یہ تذکر بدے ہوں کہ ایک جائے یکی دو مورد بعد از درود وانگا یا بعد از درود با ہمراہ با درود، یک روایت یہ تک کہ یہ روایت مختلفی کتاباں مناسک زیارت مدینہ منورہ نقل کتا، حضرت شیخ الحدیث قطب العالم مولانا شیخ محمد زکریہ کاندہلوی رحمت اللہ علیہ فضال درود تا نقل فرمائن تا کہ وقتی کہ مردم رو اگر جمعہ شپا یا جمعہ روچا روزہ شریفہ مدینہ منورہ مشربی بوشتی واجہ مواجہ مبارک ہے، ہمودا کہ واجہ گویا روبرو حساب مردم گشتی سلام عرض کا، قرآن مجید ای آیه بانی آیه کریمه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. ای آیه کریمه ای کوانت فدا بگوشی لبیک، یعنی اے اللہ من تی دستور سرا من جواب مثبت دے ہوں، من لبیک گوشو، من تی اطاعت کنو، تو حکم کتا تی نبی سرا درود وان گئے، من درود وانو نو ہفتاد بر ای درود ابوانی صلی اللہ وسلم علیکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ میشم عرف آداب تو کا آج کو ہنو پامیل درہ تگا مشی مردم پامیل نام ہے اسم بزرگ، اصلی نام نام ہے اسم کوچک، یہ غلط ہے. انسان اسم بزرگ ہمان اسمی ایک ایسرا ارکنک ہوتا ہے، ہما پامیل کوچکی نسبتی مثلا فلانی ملا زی مثلا من پامیل نے یہ پامیل عبد الرحمن برابر بتن کا، ہاں عبد الرحمن برابر بھی، عبداللہ برابر بھی، عبد الرحیم برابر بھی، یہ غلطی تعبیر ہے کہ میں اس میں جٹ و جاہلیں ملک مردمانی کنا، چونکہ یہ خبر عجم تو کا عجمیانی ہندوستان پاکستان میش میں ملکان بلوچستان کم کی خیال بوتا کہ واجہ نام مبارکہ ہن تو چس چس تا گراشی، بلکہ نعوذ باللہ سبوکی ہے. و دیگه دعائی حتا ایشی ہم حضرت زکریہ شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فضال درود تا یار تھا کہ یک بزرگیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وابتو کا زیارت کو کہ نبی علیہ الصلات والسلام حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ واجہ مجلس حاضر بو، واجہ برائی استقبال اشتاد وائی پیشانی بوسا دا نبی کریم علیہ السلام حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ پیشانی بوسا دا، اور آ شخصا عرض کو یا رسول اللہ تو گو شبلیا یہ پہم احترام ہے عزت دے گے احترام کرنے گے تو معاملہ فرمانے گے، حضرت ارشاد فرمائے کہ بھلے یہ بخاطر اشین شی ہر نماز پنج وقت کی نماز کن سلام ترینی، اولا آیے قرآن وانی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آتا تا ادا وانی پدا من سرا درود رہ دنگوشی صلی اللہ وسلم علیک یا محمد صلی اللہ وسلم علیک یا محمد، یہ درود آوانی من مدتی توفیق بوتا من ہما حبر یاد بوتا وہ ہم نوشتگیش کہ سلام دے گے جاہا کہ من بیان کو بعضی نوشته که بهترین همین مناسک والی نوشته که بهترین گرابوشی صلی الله و سلم علیک یا رسول الله. ما همشی سر عمل کتا و همین نماز رنده همین درود توفیقی بودتا ما همین پیم یا رسول الله وشتا صلی الله و سلم علیک یا رسول الله. و اشیاء ما الله پاک مزنی احسان و منتی تلقی کنو که من قلب تا الله تعالی ای حبر پیدا کو که نه ای بهتر نهی. گرچه رسول الله حضرت لقب عظیم الشان ہے بلے آل لذت کی یہ مبارکی نام جند گوشے محمد ہستے آل لذت دیگی چیزی ہیں. ہنو من ترجیح داتا کہ نماز رند وقت گوانو ہمیں پہ مگوش صلی اللہ وسلم علیک یا سیدی محمد دہم اگر اصلا گوشے شیرین بھی نام مبارک یار زبان مموتی نوک و زبان تو کا یک ہنچی حلاوتی احساس کرن این نام مبارک تکرار کرنے گا و ہنچی رمان بدلائل مستند کہ ہمیں پہ ہنچو ثابتیں ہمیں پہ ہنچو شکل لوٹی واجب بے شک رسول اللہ ہیں. تمام رسولان آئیے مقابلیا مقام آنی پائین ترین و انکی خیلی برتر ہیں آئیہ ہم برترین شخصیت ہیں ولی حضرت مبارکی نام جندے تکرار کنگ ہنچو کو بانگا تکرار بھی اشہدو ان محمد رسول اللہ نما بیائیں کہ بس ای کلم محمد اچھ بانگا حضب کنی انچی اختراعی ابتکاری اجتہادی چواد بکنی غلط ہے چیزی کہ نقل بوتا چی یک بزرگی یا چی صالحین یا کہ آئی مقامات تو اگا انسان وارستہ تری ہیں آئی اب ہما تعبیر استعمال کنگ آئی ضروری ہیں. یک حدیث یہاں دا من حاشیہ روگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعائی تعلیم دا ایک صحابیہ کہ فرمانتی تو وفسگ وحدا وقتی وفسے یہ دعایا با کہ اے اللہ من بتو ایمان یارتا بتی کتابان و ایمان یارتا و بے نبی کاللزی ارسلتا یادا و منا پتی آن نبی کی تو رہ داتا ارسال فرمانتا تی نبی سر من ایمان ہا پدا صحابیہ واجہ دیماو تھی سبق تکرار کو وجد گوشدار کہ من بارین صحیح یاد گفتا یعنی کہ تکرار کو حدیث آیا تھا بخاری شریف حدیث ہیں کہ صحابیہ بجائے نبی کاللزی ارسلتا کہ واجہ مبارک زمانہ در حتگا آئی دلائی حق اچھا رسول لقب بالا تر اچھا نبی گا دا نبی و رسولہ ملائی اعتبارہ تعریف یہاں جدا گانا کہ ادا رسول مقام حیثیت اور رسالت الفاظہ رسول ہما شخص ہیں کہ آئی وحی نازل بھی سرا آئی مستقل کتاب چھ خدا جانبا دیا گوتا نبی ہر نبی رسول نہیں ہر رسول نبی ہیں نبی ہمائیں کہ آئی نبوت و پیغمبری حاصل یعنی وحی آئی سرا یہ بل آئی ممکن کتاب دیا گما بھی مثل پیغمبرانی کے بین حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام علی نبینا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ تشریف شیار تھا اور یہ بارے میں ہمیں فکرہ یا زبانی ٹگلے در ہر صورت ایا گوشت و رسولک الذی ارسلتا حضرت فرمانا من ترا چو نہ واشت من ترا یہ پن تعلیم نہ دا من گو بے نبیک الذی ارسلتا. بس معلوم بھی کہ آن نصوص ہی کہ در شریعت نقل بود تگم با ہما الفاظ ان نقل کنا ان وانک ثواب ترین اذا ہم اگر حضرت شبلیہ نقلیں و واب ذریعہ حضرت تائید نقلیں یا او دا آئی کیفیت ہمشے اذا ہم ہمیں پہ وانگا من ترجیح داتا خیران میں ہمیں پہ وانگوں نماز حران لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قاہ فان تولوا ہم اذا ما فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو رب العرش العظیم صلی اللہ وسلم علیک یا سیدی محمد. چقدر شیرینی حاصل بھی مرد منظور اشین کہ یہ نام تھا عظمت تھا دیگر دلیل اشین کہ حضرت نام نامی اسم گرامی مشہور ترین درمیان صدہا ناما کہ بعضی آپ دو صد نقل کو تگا صاحب دلال و خیتا نوشتا اسماء سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتان و واحد دو صد و یک نام ہے کہ وانان تش دلال و خیرات قرآت کے نوکا یہ نام مبارکان با درود وانا و علامہ نبہانی مثلا در حدود 2000 نام نوشته. اخیراً کتابی که شما در دسترس چاپ بوده، برکات مکیه فی الصلوات النبویه، حضرت مولانا محمد موسی روحانی بازی رحمت الله علیه، 805 نام مبارک نقل کتاب. و چایی پیسر کتابی که نویسک بوده ولی چاپ نبوده، رنترا چاپ بوده، حضرت مولانا سید مخدوم محمد هاشم سندی رحمت الله علیه، همه کسی که گوشن وقتی که نبی علیه السلام خدمت مدینه اشتاد عرض سلامی کو، السلام علیک یا رسول الله، چه روزه شریفه جوابی اشکو، علیک السلام یا محمد هاشم او کما قال علیه السلام. و محمد هاشم وقتی باز هسته و را بعدن دوباره جوابی هک، السلام علیک یا محمد هاشم تتوی یا سندی که تتوی نندوکن قبر مبارکی همودی. ای واجه کتاب نوشته به نام حدیقت الصفا فی اسماء النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، 1177 نام مبارک. الحمدللہ ای هر دنی کتابا روزانہ من معمولات و وردان تا داخل ہیں، اگر روزان فرصت نرسی شپانشان تکمیل بند، اغلب نو افسگ بی و یا دیگ وقتی اگر ہم جوابی غلبہ کو تو دیگ کاری پیشی ہے. و حضرت نامه چی حدا حضرت مخدوم صاحب نویسی که آپ تمام نامانی که به هر طریق اگر نقل بوده بیارتی نه آج چی تعداد انگه گیشتره تا بل من با ای میار با ای میار ای پیمی نام یارتگن که قرآن هستن حدیثان صحیح هستن یا چه صحابه کرام یا تابعین منقوله ایشی که هر صالحی کلمات تو که نام یه چیز مبارکی هاته من بعض چیزا حذف کتا هم همه که انسرا اتفاق ها گیشته من یارتگن. و ای تمام نامان اتها واجه مشهورترین نام قرآنی محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ هر دو نام قرآن مجید آئی حتی سورہ محمد قرآن مجید ہے کئی انکار کن. و آمنو بمحمد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمات ہیں. و ای آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری بے و تی زمانہ عیسائیان و تی امتان احمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ صفت آیا تھا. بس آمرد اگواشت ما گوشی من آخری استادا که مرگی نزدیک بو مسیحیین پاپا حضرت سلمان فارسی اگواشت که تو دیگه راه ترا نیب نظر من دیگه جامت راه نمائی نکنو مسیحی دینه دور نگوشه کتتا پا آخر رستا و انسان ایک صالح بی تو ترا دینی تربیت بکن من تی بارا و تی بردر کتا نکرون تر انچین حوالا بدهون که آی گمراهی بی بی نام دینا تی شانس اشیین که هما نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وقت نزدیک نشانی هنچو پیش دارگن آی حجرت شهر حجرت کن ای پیمی شهری نخلستانی ای پیمی کسی طولانی که حضرت سلمان فارسی با مزنی مصیبتی و زجری و رفت قافله عربانی یا همه ملک مدینه شریف اطرافه وشی من زر داتا چون منش نبو من کری داتا مشمر اجرت دیو من بری تو بل ای نا انصافا و اجا یارت دا غلامی شو تمار رفیقو تو باعث کو گدگی ایک شخصی اهم شانسی یا که مدینه مردمی و یهودی یا مدینه یا بها کنه بو و آئی باغ یه خدمت کو آ باغ جاگا چی وحدی انگا محفوظه گرچه آ تیران حکومت تیران و ده سعودی حکومت صاحب حکومتین تیران لاتان بگشین هنو نبی کریم علیه السلام باز آثار شام محو کتا عمدن هنگارش کتگان نه که ضرورت آ باغ مچان دیستگا همه مچان که الله عالم آ زمانه دوره یه مچ پیغمبر علیه السلام ها کشتگان همه یهودی اس یهودی صاحبه وقتی دیتی حضرت سلمان مسلمان بوده گوشتی چومن تر آزاد نکنو چند شرایطی ایرکو این چو تلاح بده و ای دگار تو که باغا 300 بون کوک بکش مچی درستان سبز ببن برودن ببوجن به اسلام ها نو مرمتر آزاد کنو. قصه طولانی من مختصری کنو. نماز وقت مرا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ واجه خدمتا عرض کتا یہ درستین چیز فراهم کتا اللہ پاک رسول پاک علیہ السلام خدمتا یکی تلاحی یکی دہی کی بودتگا مرا واجه دات همه یا اسی پارسی کو جائیں ہم یہ پارسی کو جائیں یا بزوشیا به بر بده مرد کو اجے کم مکی نہیں ای باجن حساب لورتا اجے فرما بدے کاشی تھی بدے کاشی تھی کم تر و نظوری تھی نا کشتش در همه حساب این که شرط کتل ورتگی باقی مچانی باره حضرت فرمان صحابه چنده کنی کمک دهی سلمان کوگی کمک کنی هر که چوت مچان ده کوگ مثلا پنج کوگ گشتر کمتر گوهتو آماده کو و کلان هم واجه فرمان بری کمک کنی کلان جاشنی کشگی کن حضرت سلمان کل جات آماده کتن واجه فرمان کل آماده بودن کوگان کل هر کلی سر یکی یکی ایرکن کل موتی هم کنن که تایی دسته ایگان بلکه ما بودن و من شو گفته که شون نبی علیه السلام تشریف بو ایک وغانی کل کو وشان که یکی حضر سلمان آباد کل کو تگه آی نبود و دا ایجا دیگر ایک شک بود آدگر در رسته یک بارگی یه باغ هسته مچی هسته تا نو اللہ عالم خدا قدرت هیچ بید نهی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیها نوشته که زیتون همی عربی زیتون دبیان تو که ما شما روغن استفاده کنی ی سوریا و عربی ملکا مزنی مرکزی زیتونه که به مدینه ای روغن رفته گن جند رفته تا هنوگا سوریا بوده دعا کنی الله تعالی سوریا یا که ده هزار بیش از ده هزار صحابه وجود مبارک از سرزمین تو که دفن قبره الله تعالی چی فتنه یعنی که سالهای بوده شروع انگه ظالمان بوده حکومت حکمرانی خاطره یا شیاطین به خاطر وتی حکومتا داعش و ماعش و ایشان ادامه دیگن الله تعالی شان تار مار بکن هنو ما بین نتیجه رستنگی ای داعش خوارج هنشان ای همه قوم که حضرت علی همشان شهید کو شان صحیح مسلمان نه هنشان و من پیشنهاد همشی جاهی اگر حبر گوش دارن که پریب نبره که وحدی بازی جست کن که ما جهاد رمی و که رمی جهاد کنی داعش کما کر روی شما هم جز خوارج بی الله بی نیازی یک زمانی یک خوارجی حمله کو چوت ملکا طائفی ملک تب طائفی حت گپتن عربی ملکا ناس ولید بن عبد الملک زمانه مکہ مکرمہ طائف مروچی ماشینا یا ساتھی راہ ہیں یک ساتھی راہ ہیں تا طائفا یا رسے طائف حاکم ہم ای امرہ بتگو ولیدہ چار ہزار لشکر دمشق را دا تار مار کتن شانا دوستان کشتن غارت کتن یعنی ہنچو لوٹن یک جہانی بسیج جهانی لوٹی مسلمین دنیایا و اگر مسلمین تنها نکنه همشه کفار گلایش این کار کنن تو ای خبیسانی حمله اخیر تکاسا که پاریس تو کا مردمان بکش اگر کافر از هنچو بی حساب بکشه پیغمبر علیہ السلام گو یهودیان معاہده صلح برقرار نکو مدینه گو نصرانیان پیغمبر گو مشرکین معاہده صلح ده ساله برقرار نکو هر جا کافر گنده کشی کی وشته کجا دینه وشته چیا در نتیجه چی بود که آیان در جواب دستور داتا رئیس جمهور پاریسا که مسلمان زندگی همه ری پچه که یه مردم همه مسلمان ها پنه داتا شام وطن نامه مسلمان کنه در مجلی تو بگذی مسلمان ها بکشی سواری چی دوکا بس نکشان این چما ام داتا دا امان داتا گا 35 مسجد آتش دیگه بودتا تازیگا واری چی دوکا خدا بکن که غیرتی بکنه همین کم غیرتین کافر هم غیرت بکنه و مسلمان هم غیرت بکنه و یک هماهنگی هنچوک هندوستان وقتی که علماء دیوبند پاده حتی انگریز مقابله تو اگه هندو ها هنجا جا میں ملک آزاد کنه گی مہاتما گاندی و یه دیگر آدگاه پاده حتی امرہ بودتنگو مسلمان ها جنگ تو اگه با اینکه هندو مسلک تو اگه جنگ حرام ہے جنگ یہ کہ کسی کشک بھی جائز نہیں انگریزی همی جنگ و ستیدان را پیمانیان تو کا یک به دست یک هندوی جنگ بود همه نوشته کتابا که ای انگریز وقت هم تجاوزگره ظلم همایی کتگا هندو سرا هندو کشت ایو ایدی که میکیا گاندی حال رسه گاندی میچی بودشانی همه هندوانی پندتی ملائی بودتا گروهی بودتا مرتاز و ریاضت کشی بودتا منا فقیری بودتا به قول ما شما آیا کی حال رسی بودتا اوه مای مذهب پلیت بود مای مذهبا مردمیا مای امدین یا هندویا را یکی خون ری خون آن کهی گئی کافری گئی چطور این کافری متعدی تجاوزگری انگلیسی کافری یا تا ملک هندوستان سراب بحانه تجارت کمپانی هندی پچی کتا از همین طریقہ پیش رب تا ملک پاک گفتا ہم دا چابار انگریزان مرکز بوتا تا ایدا ایدا ہیچی تہران همی ایران هنچو بزرگ بوده خاورمیانه که تسلط انگلیس همین چو بوده تهران سراخ یه شپیه دوگا رضا خانه رضا شاه هم قول مردم چو بیوسه که گپت ماشینی تو که چو مرگ گره پنجروه که پسه کنه هنچو رضا شاه حیثیت اون تسلط دیمه همشه گپتش ماشین ها بیارتو بند رباس سوار یک کشتیه کو جزیره موریس شکو تبید کو همو ده بیسر همو چیزا احساس کنه که علمای دیوبند زحمتانی سمره مروچی نه تنها پی دیوبند علما آیان زحمت کشته 13,000 عالم از علمای دیوبند انگریزان اعدام کو شهید کو مزنی قیمتشی مزنی جان فشانی ولی اسلام دنیا تا سربلند بو خاورمیانه و تمام ممالک شرقی که تحت سیطره انگلیسان تا آزاد بود ایران آزاد بو چوبی پاکستان و جز هندوستان تا هند آزاد بو بنگلادش آزاد بو در کشورها آزاد بود میکیا من رابط ریاضت کاشه چلی نشت ریاضت آگ بشتی میں دین پلیت ہوں میں ہمی سپاہی گا مارا پلیت کو گناہگار بوتی ما پچی انگریزی که مردمان دل گردائی سراب سوئی یہ حتی حکومت کا پچا گیو منافقت ایک تاجری یہ حتی کمپنی پچکتا شرکتی کم کم مردہ حکومت ملک بدست گئے سلاطین ہندوستان مسلمان ہر چی حسدتن کم کم کشتن تو 300-400 سال حکومت حکمرانی باز ظالمانہ کیفیتا برا مرد را تر ریاضت کا شک موتا تطهیر کنو پاک کنو موتا کہ میں مردمی دستا انگریزی کافری پدا اہم متجاوزی بوتا کشک بوتا پمیش ای آمرد مصری نویسنده کتاب نوشتا کفاح المسلمین فی الهند اس کو تگی کہ یہ انقلاب ہندوان کتا گاندیا کتا و گورا آیتا دو سال ہندوستان ترتا تحقیقات کتا بررسی کتا کہ یہ چطو بوتا ہندوان دین تو کا و جنگ شر نہیں خون ریچک شر نہیں گو کہ گوشت وارا گہرام ہے یہ چطو گنا شاہ جہاد کو ملک کی بلاہین شب قاری آزاد کو بے نتیجہ رسدہ گنا یہ دروگی ہے ہمیں چو گوان بوتا ہمیں آوازے تو کا بچہ میں گاندیا اسلام تعریف پیغمبر علیہ السلام تعریف حضرت ابو بکر عمر صحابہ تعریف کلمات عجیب و غریب منخولا کتاب نوشتہ بزارتی گاندی زندانی امید فارسی تو کا ترجمہ بوتا دیکھ کتاب ہمیں را یه مرد تحقیق نتیجه همشی بود که نه یه انقلاب علماء دیوبند داشت یه کفر ستیز گو کفر جنگ جو همه علماء گادی نشینان مسجد و مدارس بود دگان کارو چی مدرسه هم نیستا رند اشیاء الله تعالی نو توفیق دا پیغمبر علیه السلام و وابتا برا آن نقشه مدرسه دارون دیوبند بود اسا مبارکش در نیسرا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ روچہ یہاں تھا مالک چاہتے واجہ اصائب پادی یہ رہے ہیں شان یہ رہے ہیں مدرسہ شبنا کو چبی وسیعہ بزگیہ بہرحال یہ کتاب ہمشی ہیں کہ میکشم ملک ہے رہبرہ حضرت آیت اللہ خامنئیہ ترجمہ فارسی کتا ہے ہما زمانہ کے شاہ قدرت بوتا ہے چند کتاب ای واجه انقلاب برانگیزی ترجمه کتو گیا سید قطب کتابی ها جالبین ہے سید قطب سر من زیادی اعتمادی نہیں ہے بلی کتاب شرین کتابی و واجوت هم نویسی ترجمه تو کی کہ یہ کتاب تو کا لہتی نام شرری سر گرگ بودتا گا گرچه یہ مسئلہ تمشی بودتا کہ مؤلف ہنچو نام گبتا گا بل مار عقیدہ نہیں پنایا ترجمه کتا المستقبل لحاظ الدین نام انتی عربی واجہ نامی رکھتا آئندہ در قلم رو اسلام یعنی یہ امید دہندہ ان کتابی کہ ایران جوانانی توکا آروچی شیعہ انقلاب روح پیدا کتا و یہ کتاب ہم علماء دیبند مبارزات در مقابل استعمار انگلیسا و تی اثر پیدا کتا واجہ ترجمہ کتا رہبر معظمہ ترجمہ کتا بنام مسلمانان در نہضت آزادی ہندوستان ترجمہ بوتا چیزی اضافی ہم کتا توضیحات بیشتری داتا و ہمی علماء دیوبند حالات نوشتے گا شان چیئے کو چطور اپش مبارزہ کو بلی کہ ایران مردم تو کہا ہمیں روحی انقلاب پیدا بھی دیگ کار دیگا ہم باز بوتا یکی ہمی کار فرہنگی ہے کہ وہ تی اثری پیش داشت سال 57 انقلاب کو ایران تو کہا ایران نن تنہا ایران تو کہا بلکہ بنہوی افکاری لہذا میں دنیا ایک نہوی انقلاب وجود دیا من چی گوشه گتون درود شریف بانی واره تا شما یادم شرط بیه اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابی اجمعین. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مچ کے شک بوتا اشرات پورا بوتا آزاد بو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای اعزاز دا افتخار دا دی کہ سلمان منا اہل البیت. سلمان چمے اہل بیت صحابہ جیرا بوتا انصاریوں کے سلمان مے گئے مائی بوت ملحق گنے مائی کیسے اتنے افتخار ہے سلمان سلمان ایمان آئی ابتکار آم انگیزی حفر خندق پیشنهاد هیچ کسی فکران ها گوشتی واجه می ملکان چی مزنین دشمنان مقابله مورا خندق شکوت که ای ابتکار ها پمایی مشوره خندق هر بود قضوه خندق انصار گوا اوسا گوا می گین حضرت جگوا می گین حضرت فرمان شما جیر همه بی مهربانی ہے سلمان و من اهل البیت. سلمان گما ملحق ہیں اب میں اهل بیت ہیں حالانکہ نسب لحظہ هیچ نسبتی نیستن تی و همه سلمان فارسی کی نشتا یا روچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ علم اگر چنان چه چه دنیا بال بکن چه روی زمین ها چه سببی برو آ پورانی پوری استار پوری استارانی که را پوری استار سک برزان چه روچا بستر ها روچه جند ای کره خورشید ارتفاع دانشمندان نوشته که 149 میلیون کیلومتر زمین بلندتر خورشید قرص خورشید و سریا اشان بالاتر سریا بلوچ گوشن پاور دست جمعی ستارایانا که یه جه موچ عربی تا سریا نامش ارسی توکا میشم زبانا بلوچی پاور اگر علم به سریا برو برسی حضرت فرمائن تھا چو برز برو چه دستا در بیه ای مرد دست حضرت سلمان فارسی پشت واجه مبارکین دست جد که ای مرد ای ملک مردمان کسانی بیایند که چمو ده هن علم یارن پده زمین نفه مردمان شنگی کنن و اکثر بلکه کل محدثان ای حدیث توجیه کنن که آ مردم که پیشگویی بوتا حضرت ای پیما آی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و رضی الله تعالی عنه اجلی تابعین نبی علیہ السلام فرمانتا آتش دوزخ من صحابیہ نسوچی و من صحابیہ گندو کو شاگر دا ہم تابعیہ ہم سوت نکان امام اعظم رحمت الله علیہ چمایانی و حضرت فرمائیں کہ عباس من اہل بیت ہیں حالانکہ عباس واجہ چوک نہیں پسن و سال و طبقے نسل و تناسلہ مستر ہیں واجہ ناکو ہیں پتہ برات نہیں واجہ ہوا من اہل بیت ہیں ہاں و قرآن مجید فرمانی برا وقت کہ اشان اہل بیت ہیں اطرافی کہ مردم زیر تکفل ہیں زیر تربیت ہیں مورد توجہ ہیں دنیاوی لہذا لا پی لان کی چیزی دے گا و تعلق لہذا آیان کہ اہل بیت ہیں گروہ چوک چوتا اہل بیت نہیں جنین چوتا اہل بیت نہیں و یہ دنیا تا وہ تعجبی ہے برینا مردم خلاق گرے کہ یہ برہ مرچ بکاں کہ مثلا پیغمبر علیہ السلام چوک نواسا کہ اہل بیت ہیں رسول پاک علیہ السلام ہے جنینا اہل بیت نہ یہ قرآن خلاف ہیں حدیثانی خلاف ہیں عرف عام خلاف ہیں ہمیں واجکار وادو حدی کہ منہ سقام دیں بری ایک دو سے نفر یہاں تکا سلام علیکم چطور اہل بیت چطوران منہ گوشی اہل بیت پتہ نا بچ کو شوخی کا نا اہل بیوت یعنی طرح دو سے جنی ہستے اب پاک نام چطوران جنان جستے نا وقت ہمیں کہا رہا کہ ہر زبان شما جس کنی ہمیں اہل بیت ام مانای لفظ انگریزی بری چینی تو کی بری اردوی تو کی بری ہر ترکی زبانی بری شما بچاری آیا کسی ہر دنیا تا کہ بوشی مردم نماسا کہ اہل بیت ہیں زامات اہل بیت ہیں جن آیا اہل بیت نا ہر کس کندی ہے برا بکنے یہ زوری ہے بری کئی بابا رکھا چو بلے خوب مکران لیڈی کو لڑائی گئے هر کس از زور ما ملک ما یه گیه اقبال اگه اشتا که گاه وقتی هنچو شبی که باطل از قوت پذیرد رنگ حق باطل از قوت پذیرد رنگ حق یک چیزی باطل ہیں بلے زور ایمان ہیں وہ تو ہنچو رنگ دنگ تو حیران بھی تو یہ راہ حق کی راہی بلکہ نہ بیچارے سرچر بہمی بہم اگر نا چیزی درود سے پکڑو بانی شکر کوئی اللہ تعالیٰ محمد و آلی و اصحابی اجمعین خو انفسکم و اہلیکم نارا و تی اہلانا جان چوک اولاد و تی وابستیانا دینی لہذا یک استادی یک معلمی یک دبیری یک مربی آئی یہ دیکھ زیر دستان شاگردان آئی کی آل حسابا کل تقی و نقی آلی حدیث بازا من ویلش کنو اس آتا بخاطر اختصار کوشش کنو میں ہنچو جو پرگوی مردمی ہوں حبر یادی آیان بھی منچی کنو میں شان لاتی مطالعہ نکتا ہی آیان حبر تیما و دریگ ہیں کہ مردم ضروری چیزاں بیان مکان حضرت فرمانتا ہر پرہیزگار ہر پرہیزگار ہر نیکوکار متقی من اولاد حساب یہ مثلا افتخار ہے ما شما اگر متقی ببین تمام تا قیامتا یہ افتخار حضرت ما شما داتا ہے و یہ درود شامل درست بھی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید و مجید اے مسلمین اللہ پاک فرمانی و تی اہلا و تی نفسانا و تی جندانا و تی اہل و ایال و وابستیانا و تی زیر تربیت و زیر تسلط افرادا چا آتشا آتشی پیدا گئن چا ما آتشا نجات شدئی چطوری آتشی کم مکنی آتشی بیان کر اللہ تعالی نارن ہنچی خطرناکی آتشی معمولی آتشی نہیں ہنچی آتشی قوی ہیں کہ یہ دنیا آتش طبقہ احادیث آباز روایتا ہفتاد بر کشتا کنگ بوتا گو چما آتشا آم آتشا گرگ بوتا چا دوزخے گا بلے ہفتاد برا شی سارتی آپان تو کباری چنچکی ہیں چند درجہ زیر سفر برپان تو کشی سرد کنگ بوتا نو یہ دنیا آرگ بوتا قابل استفادہ برا انسانا آشما یک چوب کبریتی چوب جنی دست سرا یہ کہنے والے تحمل ہمیشہ سگ گئے اور آ جہنمی حادثہ ہفتاد برابر ہفتاد برابر آئی سو زندگی جاہی قرآن نام کتا سعیر سو زندہ سو چوک اذا فرمانی نارن وقودها الناس والحجارہ آتشی کے آئیے کمترین ضعیفترین اسباب روشن کنگ چون معمولا مردمان تفکر ہمیں دول بوتا قدیما انگا ہم چوشے وقتی کسی لوٹی کوری روشن بکا آتشی مزنی روشن بکا ابتدا مزنی کونٹ نیاری کونٹ بورن نگری یک پار گی اولا ہرد ہرد کین چیزو کیا رہا میں ملکا سربازی گوشنتش چوچوک دارانی چوچوک ہرد کین دارا ریزہ ریزہ یک چیز چو ہمشان ہم کہا وقتی چو لطاران تیش بلی نرم با کل اوکین ڈیل دی بجنے بوم بگران اشان کا بون گران نو کم کم زہن ترین مسترین پیشو دارو ریچگ بھی کم نو مزرین کونٹان بون دیا جہنم چو بھی کم ترین چیزی که مثل ہما وقودا بونی دا ہن چکا سوس چطو زوت بون گری بنزین چطو بون گری جہنم آسی دیما انسانانی کے اللہ نا فرما بوتا گا الناس انسانان جسمان ہنچو بردن چو ہما بنزین پیمایت پر آتش گرا والحجارہ سنگانی کے زی سنگان کوہن کہ آسش اثر نکا میں دنیا آس شہریا آئی ہنچو شش بردن چو پوتکو کش چس کن لیکن دوان خاکسترش کن چا آسا بطرسی وطا ویتی چوکا اولادا نجات بدین پدا علاوہ بر ای آتش جند سختیا مامور ادھے چطوری نے سبحان اللہ آتش مامور جہنم ہے آنی رئیس سرفرست یک ملکی و آدھگ ملکان چونی نا علیہا ملائکتن غلازن شداد آئی سرا مقرر مامور فرشتیانی کہ آخ خیلی غلیز سخت تند بیش میں زمانہ اوشے بی رحم مجرمہ خدا نافرمانہ انی دل رحم روشن و اصلا نافرمانہ اللہ فرمانہ و ہیچ ملکی نافرمانی کو تنگ لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یمرون اللہ حکمانی نافرمانی نکنے ملکا ہر چی اللہ امر کا ہما کار کنے الله تعالى شيء آتش شمار شمار نجات بدان وتي نجاته وتي أولاده وتي فرزنداني وتي متعلقينه وتي دوست أحبابه نجاته فكر مند مار شمار قرار بدان إيه نجاته فكر فقط توجه بقرآن. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیثی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواد فرمائنتا کہ ادبو اولادکم ادبو اولادکم على حب نبیکم و آل البیت یا آل بیته و تلاوت القرآن. یہ صحیح چیز تاکید بتا شماوتی فرزندانا چطوتی اهل بیت نجات بده چ آتش جهنم و نجات دی کی وتی فرزندان ادب بده چیه اول رسول پاک محبت ای الله وتی محبت وتی پاک نبی محبت خالصین نن که تگینا می دلانی نور می رگانی خون می گوشتانی جزء بدن قرار بده و ما زندگی و بعد از موت و قیامت همراه بکنی محبتا. ادبو اولادکم على حب نبیکم بودی چکانا بودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبتا که سرمایه نجات برای شما برای شما اهل بیت و پرزندان ادب بده تادیبش بده و حب اهل بیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام اهل بیت محبتت چنان آنا پرورش بده که چهردی گدا یه چیزا آنی خمیر مایه بدن و قلب و جسم و خون و گوشت بافت قرار بگیرن. الله تعالی منی مات و گوهرانا منی وتیگان حقیقیانا مورد رحمت های بی کران بی عدد و بی حصر حد قرار بدن که من چمانی دپا همه رو چی که چوک بودتگون و بچکان و چوکان و بازی کتا یه کلمه من اشته گوشته ایش که خدا یک محمد بر حق چارین یارا بی شک. چقدر کلمه زیبایی ها اشانا اگر روزه الاطفال و ای مهد کودکان تو گاوی خردکین چوکانا یاد بدهی آنی خمیر مایا بافت بدن چمشیا گپگ بی آنی روحیه بافت قرار بگیر قرار گیری تا مزن بی ایشی فراموش نبی منا چی ساتا فراموش نه. الحمدلله ادب دے گے مان ہمشی حزینہ ہی ہم نیستی حزینہ بردار ہم نہیں پولی ہم خرج نبی چوکے خردی طفولیت زمانہ آک آئی آمادگی داری ہنو چوکہ لوکا ہما گندے ہوتی دور برا ہوتی چوکانا ہوتی نماسگانا گندے نش خردی توکا آیا چھے قدر آمادگی دارا حافظ معروف تفل چوکی محمد عمر خردلو کی حافظ اهل الله چوکی جنین چوکو کی من تو هنو من پیدا کردم چار گوش داره گم جنین نشته گم گوش داره گم تو ما یه تو هنو ای وازا مراسم گوش داره گم هنچ که من گندی کشی الله می دکتر کشی الله زیر دو ساله باری دو سالش پوره مبا ها چه دو سال ماهی انگه کم می پمشا حدیث تا یه تا که وقتی چوکانا لا اله الا الله آموزش بدهی که اگر کسی چوکی اولی حبر کفته پیه و هدا اولا که به حبر دریه ای لا اله الا الله یاد بگیری و موت وقتا ای لا اله الا الله بانی جنتی بهشت رو یا که من شاید ود دی باره یا من حبر کتا باز برا شما اش کتا گن تکراری هم این حبرا من سیتا که من گوش که بجایشی که الله لا اله الا الله سوشدن چوکا من شلا وقت من شاید یه جای دیت گایا چند گرانش تو کسی بعضی همیشه تیر نه بی دین نه بی نماز نه وقت که نماز نکنم وقت کوچکی وقتی چوکار سوچ دم کوچکی نه آه کوچکی سوچ دم پدر سعی چوکار چو لب داره که چیستی که دست سراغ چندی کنی مرزا لبی داری باش کو پدر سعی دیگه چیز نه دام بعد بخت مسلمانی چوکه مسیح تنها که انسانی بی بخت سگان کنی نه پدرانو همیشه تفلا دست سراغ کن چو لب داری پدر سعی وہ سگبت ہے نا پدر گبت ہے کہ لئی بھی داری میں چوکا اور بدبخت گرشی تو وہ تا سگ بکنے تو بھی لیا کہ سگ ہے تر ہم خدا نجات دیں گرشی چوکا وہ سگ سگی یاد میں دے نا چوکا لا الہ الا اللہ یاد بدے بچہ ما شما چھ تعلیم بعضی افراد چھ تعلیم اسلام دین سرمایہ دینی قرآن و حدیث تعلیم چھ قدر بدور ہے چی جای تأسفه. پیغمبر علیه السلام فرمانی بود چوکانه بود نبی حبا تربیت بده و اهل بیت نبی پیغمبر خانواده و اهل بیت محبت سران تربیت کنه که بزانه چمارو چی حب پیغمبر حب اولاد و اهل بیت فرزندان و صحابه پیغمبر خمیر مایه این قرار بگیری یعنی فطرت قرار بگیری و تلاوت القرآن سومی قرآن تلاوت مطابقه آنه قرآن تلاوت پرمانه کلمهش آموزش بده چوکی که هنو زیر دو ساله ایتو شیخ الله الله وانی لا اله الا الله وانی کم کم وان بلی که چوکی که پا حبر کفی آی که اولی حبر الله پاک نام ببی هفت سالا کبی اولا راهی ده من نگوشون راهی مده بودا که گوشنتی بابا آب داد ماما نان داد اولی درسی اولی کلاس شرکیه کلماتا که چوک فکر نندی که خدا نان ندا خدا آپ ندا بابا آپ دا ماما نان ندا ایچه تربیتی ایچه تعلیمی انشاءاللہ که جمهوری اسلامی ایشان اکتابان سوتا ہے تمہیں یہ چیزی در تگرین تگا اللہ تعلیم شروع بھی درس چیت اللہ نام شروع بھی تلاوت القرآن قرآن تلاوت ہے قیامت روچا کسی کی یہ کار رکھا ہما عرش صاحب حدیث ادامه ہیں عرش صاحب چرا آرو چی کی بغیر عرش صاحب یا اللہ صاحب یوم لا ظل الا ظلہ دیکھ صاحب حسنی آرو چی گو نبیان گو صالحین ای انسان حمود حمراہ کا نگمہ ششمہ ہر کسی نلوٹی کی قیامتا پیغمبرانی امرہ بی صالحانی امرہ بی فساق فجار امرہ بی گر دستہ برز کنے الحمدللہ کسی حاضر نہیں کسی یا اللہ کس حاضر نہیں کہ دستا پہ یہ بار برد کے گن قیامتا فاسقانی فاجرانی امرہ بھی اے اللہ تو مرا چمایان بکن کہ ما کوشش کنی بلوٹی تھی پہ حبیب تعلیم مطابقہ ما جز در زمرہ انبیاء و اہل شفاعت فراگیری شفاعت رسول خدا علیہ السلام و نبیان و شہداء و صالحین بما شامل بھی گو آیا مارا امرہ بکن و گو صالحی انسان مارا خور بکن قیامت رو چاہا کئی شیئے لوٹوکیں کئی لوٹوکیں الحمدللہ الحمدللہ اے اللہ قبول بفرمائیں اسی راہ پکت ہمشی کتے اولادا حبر بازیں مختصر کرنے دیر گو اس انچو ارادہ نیستا مبارک بھی شمارک شما یہ کار شروع کتا نمروشی ہنچو کا عرض کے نقبو صالحائیں یہ مسجد ہے یہ محلے مردمہ الحمدللہ مثل بعضی سائر محلہ یہ کار حمد کتا و اوٹ اولاد راہ دیا مغربار راند و من بعضی ہمشان گئن تو ہنچو متاثرہ یک مدتی من دی ہمشکا یہ دا وانگا یہ حافظ گورا سباہ نماز شریک ہم دا نماز صحبہ شریک ہم گاہی بعضی گریت گت استاد دیما کہ میں پیت مسیح تا نہیں پیتی سبحان اللہ بازی من گندو اذا ما گاہی محتلی ہم دکا نشتگو تا اشراق تیما اگر دیر یا حتگا یا زود نشتگا ہم دا تا اشراق وادا اور دلوکی نہیں چکی خب یہ تربیت ارزش مندی یہ فرزند کسی قیامت رجا جز صدقات جاریہ بھی حدیث آیا تھا کہ صحیح چیز جز انسان کے میری ای عمل قطع با چی انسان وقت کے عمل نکا عمل دروازہ بند ہے بلے صحیح چیز مانی یا کی کسی ہنچی کاری انجام داتا ساختمانی مدرسی مسیتی پولی رائی لولکشی در منگاہ ادکتت مسلمان چنہی فائدہ گرن دین دنیا ہے یہ ہستے اصوا برائی جاری ہے کہ برتا خاکستر اندر ریستا اولادی صالحی ہے برائی دعا خیر کھا و شاگردی ہستے ہیں علمی وانین تگی و علم آئی باقین تو آئی شاگردان علم وانان تو وانینان تو تا ادامہ آئی سواب برقرار ہیں مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگی ہے واب نرشتوشی قبرستان یا مردکشی واب دیتا مردیا کے آئی دی کے قبرستان مردمہ سب کشتا گوشے پہ نوبتی وشتا تکن چیزی گرہ گا نوبت سرا یکی یکی رنشتا سنٹن کونڈی بستگا مستغنی ہے بی حاجت ہیں آئی وشتا تکن ردیفہ بیچارا گا چیزی رسا گنتے شو روا گا ہر کا خوش سر ہم یہ واب گندو کا خوش رہ نزی کو ہم مردمہ جوارین جاہیہ رندہ جاہیہ جس کو چاہ بری یہ سب چیئے گئے مشوے ملکان صاف بنزین کی مواد وادی ماشین نہ چھو دی کتھارا یا کے بعد ان شکر ہے گا نان ہے گا برنج ہے گا چیز میزان ورگی یعنی ہاں یا کہ سلامان اس جس کو مصاحبہ اس کو اس دی جاری مردمیا اس دی چطور اس محل اس دی زبری ما آوادی شرط رہا ہنو اس دی ہنو بہتر ہے آوادی مدرب یہ کارت ہے ہنو سر سبا کے بھی تازور جنینوں سر سپین دگیا جائے برا نبتی سر سپین مواد پا کندو شکر سر سپون آدگا پلانجا سر سپین کچھ دی کلام بھی دیشیا شیح مار بدنام کن شیح جاری نہیں وچھ دی گورا یہ مردم پچی سر سپون وزا چی گران دا شکر بہرے دیکھ چیز بکچھ دی نا ادا یکی پاتیا ادا تا پا قبرستان مردگا همی قبرستان نیت کتا یا عموم مسلمان مثلا الحمد شریفی منطقی قل هو الله شریفی منطقی نفل نماز بخشتگی همی مردگان برسی این همه ثواب بحر بوگن شما تو بحرا گرگن اچھا تو نروی بحر نگری بسید من احتیاج نی من احتیاج نی پی یہ بحرا چطو تر احتیاج نی گوشتی من احتیاج نی که من چوکیا حافظ کلام اللہ ہیں باری همه نزدیکان زنا همه شهرہ پلان جا پلان بازارا دکانداری پلان چیز دکانداری کنگی چونگو نشتا دوکان سرا قرآن وانگی ہم دیو کہا یہ مشتری ہے یہ چیز قیمت چین چکے ہیں باز حبر نکا قیمت گوشی تو دنتی وانگی قرآن روچی ختمی کن پر من بخشی ہر روچ کے یہ قرآنی ختمی پر من روحا یہ بخشی میں پچی شاہ مزاہم بوں بلی شاہ یہ بہر کو وقت دورا باز دکا من چوک نام فلانی ہے فلان بازارا فلان چیز بہائی کن برو درگی یہ واجہ یا درگی چرتا ہو یکی نشتا ہم آپ ہیں مندے پی سورہ گئے جو کھانا جو سپورس کو نامی فلانی ہے نامی جو اس کو ہما نام ہے پیت کہیں فلانی ہے سبحان اللہ چی خوشخبری دیں مجھے من چی وابی دیتا تی پتا مجھتے ہو الحمدللہ یہ اللہ ہے احسان ہے کہ میں روچی قرآن ختم ہوا ہوں حافظ قرآنی ہوں تی پتا روحا سواب بخش ہوں یہ صدقہ جاری ہے یہ مزنی فَإِذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ انسان پہ یہ چیزاں افتخار بکن کہ فرزند صالح بھی شما همی شهر اشکو که چوکی آو تی پیت شهید کو کشتی چوکا کشت این گل شهر چوکی کشتی من نام رو نگرون گیشت را و بی پردگی بی کنراک بچه کی ماتی و تی درحت گو درحت یا گوچوی زکو شپا روچا جنازه شیر گی یہ چیئے ہما تربیت بده و تربیت طرفا توجه نکنگ اولاده نتائج شومن که چه بسا پیتو مات همی دنیا تو که گیر کنه الله تعالی مار شما را درست تا چی این نتایج بدا شعمت اعمال و تیگا مار شما را الله تعالی نجات بده ایو دیگه نادر شاه ملکان تا ظلم کنام بو فتح کنام بو کشام بو هندوستان کرسه حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه یک ولی یا گوشن ولی نه ولی ایواجه شگوه اولیاء چوبی یہ واجب به منزله چندین اولیاء حاجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه واجه یک کلمات ملفوظات یا کلمه مشهوری ها وشی وقت گوشتی که شامت اعمال ما صورت نادر گرفت بعضی اشی غلط مانا کتا نادر همان نادر و نادرین چیز که نه نادر پادشاه نادرین سلطان نادر شاه هین واجه فرمایی که مشمه اعمال شمی مروچی دنیای مردمانی مسلمان و غیر مسلمان شمی عملان سلی عملان بی نمازیان بی دینیان توجه نکنک به قرآن به حدیث به دین به مساجد به نماز یہ به شکل نادر در حتی خدای غضب گوتا کہ حتی دنیا تا محلوکا کشنگی از دم تیغ رد کنگی یہ میں اعمال شمی ہیں مروچی داعش پاد حتا آدر روچا دیگه شر پا دیئے اشان درو میں شمع آمال شامت ہیں حدیث آیا حتا آمالکم امالکم شمع عملان شمع عاملان و حاکمان و پادشاہان با ما شما وقت که ظلم دوست بین آہ ظالم با ما وقت که بی انصاف بین دیگران سرا آہنچن بی انصاف با ہنچون رمضان شروع بو ماست دبی قیمت مثلا 500 تومن کچھ ہزار اینو کرو چکدار بلی زوران تی من پیٹی زوتے پر رو بین ظالم کتو ہے تو نزان خدا تعالی بی برکتی یاری شی تو آشیر گرانتر بھی گوشت گرانتر بھی برنج گرانتر بھی مسلمان ہم آنکا آدھگ ملکان تا یہ مہا زوران تو بہر کرنا بنا اللہ ثواب قسم کرنا کے خاطرہ اللہ تعالی جل شانہو تربیت اسلامی صحیح نصیب کا لذا با توجہ بشی کہ خدا یہ توفیق بے من شما عطا فرمان تا و مروجی مزید بر آ توفیق آک شما چوک وانگا شما اولیاء برای مربی گندگا یا حتی همیشه میں چوکانا نمرایان که دیکھ بودتا گا درجہ بندی بودتا شاید و جوائز چیزی دیکھ بھی میں ہی چیزی نگنی ہوتا چیزی ہے دیکھا و دو بعضی چیزی جمع مسجد مدرسه مؤمن وقت مؤمن هر ادام امید ان شاء الله شما همت بوتا تعاون و کار همت و کار الله قبول بکا و ما شما و تمام مسلمانان اولادا الله تعالی دین همی جذبه و شوق قران و انگه عطا بفرمانی ما شما سینیانا ما شما جنو جنینانی ماتانی پتانی اولاد پیر و جوان مردینانی پتانی سینیانا الله با نور قرآن لوگانا مشم محلیانا می آبادی و شهرانا ای الله بوتی نورا منور روشنا بفرمائیں نمارا کامیابین سرفرازین سربلندین مسلمان قرار بده می دستانا با دامان قرآن مجید با دامان حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و علم دینا محکم بفرمائیں بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله ببخشي از شي كه اين چو اراده نها اطاله كلام بوتو الله تعالى هرچي حق تو خوب الله تعالى توفيق بدن گشتره عمله قبول بفرماني طلع النبي المصطفى كالبدر يطلع في الدجا بكماله بلغ الأولى صلوا عليه وآله هذه المسالك والسبل والزلمنازل والنزل ختم الرسالة والرسل صلوا عليه وآله لولاهما خلق الفلك لولاهما نزل الملك لولاه كم حاصل هلك صلوا عليه وآله بدعائه شق القمر بفراقه جزع الشجر لسلامه نتق الحجر صلوا عليه وآله بلعابه كثر الأجين وبريقه أذب المعين وبلمسه برأ العمين صلوا عليه وآله مصاع مثلي وصفه طه وياسي مدهه صلى عليه ربه صلوا عليه وآله درود خاتم كلام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عليه انشاءاللہ نماز وانے کے بھی صفانہ راس کرنے جزاکم اللہ خیر بعد چا نماز انشاءاللہ درو تشریف داشتے بھی ایتا ہے جوائز بھی انشاءاللہ تعالی تشویق بھی و پذیرائی ہم بعد چا نماز انشاءاللہ صورت کی جزاکم اللہ خیر صفانہ راس کرنے الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله سمع الله لمن حمده أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام منك السلام فانك ربنا وإليك المصير ورحمتك يا أرحم جزاکم الله خیر. آپ بزرگوارانی که به پذیرایی مشخص کنک بیتیگن جزاکم الله خیر، زید زید و تی پذیرایی انجام بدهن ران چیشی انشاءالله نفرات برتر نامونگ بی و ایتای جوائز بی انشاءالله. جزاکم الله خیر. برابر برابر جزاكم الله خير. قابل توجه بزرگواران ببی پیسر چه اشیا که ایتای جوایز ببی یک جلسه همین نمونه جلسه در مسجد مکی واقع در خیابان شهید رجایی شنبه روچا نماز مغرب و رند با حضور حضرت شیخ الحدیث و اساتیز بزرگوار ان شاء الله تعالی برگزار بی مسجد مکی واقع در خیابان شهید رجایی شنبه روچا بعد چه نماز مغرب همه جلسه با همه مضمون تجلیل قرآن عظیم و شان ان شاء الله تعالی چشم تمام دستبندی بی که اودا هم حاضر ببه خیر اسامی نفرات اول در قسمت حفظ عتیق الرحمن نفر اول عتیق الرحمن رئیسی محسن دوشکی دو نفر نفر اول نفر دوم مجتبی پاداش شعیب سعیدی ای هم دو نفرم نفر سوم اویس امانی ای در قسمت حفظ تام در قسمت روحانی کلام الله مجید در قسمت روحانی کلام الله مجید نفر اول عدنان رئیسی عادل افشار نفر اول دو نفرم گویا عدنان رئیسی عادل افشار نفر دوم مرتضی رئیسی نفر سوم علی حسین زاده فاروق خداشناس دو نفرم نفرات اول در قسمت قاعده بغدادی نفر اول معاذ پاداش نفر دوم احسان دوشکی نفر سوم عبدالله جدگال شریف نفرات برتر در قسمت قاعده نورانی نفر اول عباد گلابی رضوان پایدار دو نفر نفر دوم محسن محمد حسین چاکری فرزاد دوشکی محمد حسین چاکری فرزاد دوشکی نفر سوم سدیس گلابی ابراهیم امانینیا و نفرات برتر در قسمت اطلاعات دینی یعنی دینی اطلاعات امتحان گرک بیتا و یه بزرگوار نفر اول و دوم و سوم بیتگا نفر اول مصطفی حمیدی نفر دوم حذیفه باوره نفر سوم سلمان تریده و کسانی که پایبند به نماز و کلاس بیدنگن یعنی هم در نماز همیشه حاضر بیدنگن و همیشه در کلاس حاضر بیدنگن عبدالماجد دریایی اسیب پایدار عبدالوهاب سعیدی فرهاد دوشکی عادل عظیمی سمیر آچاک سبحان امانینیا امیر حسین امانی محمد حسن چاکری شعیب ناظمی مجید ناظمی یاسین خداشناس جنید امانی بهزاد دوشکی جزاکم الله خیر و یه جایزه از طرف یک نفری هم از طرف مکتب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیشیا جائزہ دے گی بھی محمد آزادی و از طرف هیئت امنای مسجد خضرا به اساتید مکتب هم جایزه در نظر گرفت بیده از طرف هیئت امنای مسجد به اساتید مکتب هم جایزه در نظر گرفت بیده اساتید عبدالله امانی و شعیب عظیمی به این بزرگوار هم جایزه در نظر گرفت بیده جزاکم الله خیر حافظ یونس و حافظ معروف ای زحمت کش آمده نوشته ایدا که مرد زحمت کش مکتب حافظ محمد معروف ملا زهی حافظ یونس آواجه نام ننوشته ایدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجل واقض أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ومن عضال الداء وخيبة الرجاء ومن زوال النعمة وفجاءة النقمة ونعوذ بك من تحول عافيتك اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ألف بين قلوبنا المسلمين أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته إلى أهله ولا ولدا إلا أصلحته ولا عدوا إلا هزمته، ولا محبا ناصرا مجاهدا إلا نصرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، ولا تدع لنا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا هديته إلى صراطك المستقيم. پروردگار ای مجلس قبول فرمائیں، اے اللہ یہ دعانا مستجاب فرمائیں، اے اللہ ای مجلس حاضرین و ای مجلس اطفال و جوان و پیر و جنین و مردینی که به این صدایا آمین گوشگند، اے اللہ گوش به این صدایا میں و یہ جلسه تا از دور و صدای بلند و شریک بودتا مارا درستانا از خیر و برکت های مادی و معنوی ظاهری و باطنی ہے بهرور بفرمائیں، و از آفات بلیات فتنها محنتها ظاهری و باطنی زمینی آسمانی حفاظت بفرمائیں، اے اللہ نعمت امنیت عطا بفرمائیں، نامنیا از تمام عالم و خصوص از ای کشور و ای شهرستان ای استان ای منطقه دور بفرمائیں، مارا خدمت گزار واقعی دین مبین اسلام و قرآن عزیز قرار بده، اے اللہ ای فرزندانی که ای مکتب تا و تمام مکاتب و ای مدرسه و تمام مدارس دینی تا درس و آنگان اللہ استقامت مزید بده، اساتیدہ خدمت مزید توفیق بده، و یہ تمام مارا آیانا چراغ های روشنگر جامعہ قرار بده، اے اللہ میں اولاد صالح کا بھی اولادانا اولاد صالح عطا بفرمائیں، اے اللہ تنگستان رزق فراخ بده، بیکارانا اشتغال حلال نصیب بفرمائیں، اے اللہ میں رزقا حلال بفرمائیں، اے اللہ مریضان شفا بده، اے اللہ مائی مجلس دا تمام تقریبا مریضین تو میں مریضان ظاہری باطنی بہتر زانے، اے اللہ آنا شفا بده، مارا لباس عافیت بپوشائیں، اللہم البسنا صوب العافیہ وارزقنا حسن العاقبہ ونسألک الہدایت الی سواء السبیل یا رب العالمین، اے اللہ میں پدر مادران زندہ مردہ یا مرد مغفرت قرار بده، تمام اموات مومنین مومنات قبران منور کا چ عذاب قبر تمام، اے اللہ نجات بده، اعلی درجات درجات بلند بکن، میں استاد میں مشائخ میں حقدار میں اہل احسان میں محب الاستاد و کانا زندگی مارا آنا صحت و سلامت طول عمر توفیق عمل صالح ہے، اے اللہ زندگی عطا بفرمائیں، موت وقتا میں مرگا با اقرار شہادتین بفرمائیں، ہمیں عاقبتا بخیر عطا بفرمائیں، و مارا چو گناہا معاف بفرمائیں، سکرات موتا برما آسان کا عذاب قبر و قیامت نجات دے، جنت الفردوس نصیب بفرمائیں، اے اللہ پروردگارا امواتا مردگانی کی زندگی تا با مادر امور دین دنیا ہم گام بتگا ہم کاریش بتا میں محبت شدران تا بتا و میں یہ پہمی مجلسانی علاقہ مند بتگا انتہن روز انہا موت دہانو تو کا فرور رفتگا قبرانی سامر خاکانی چرایا، اے اللہ تو اونا مورد رعفت رحمت عنایت بتی قرار بدے، وانی عذاب قبرہ اگر حسنی کسی سرا دور کا انی قبرانا کشادہ بکا انی قبرانا پر نور بفرمائے، مخصوصا آیانی کی مارش بخاطر تو دوست داشتا ما آنا بخاطر تو دوست داشتا آیانی کی در امور دین با ما ہمگام ہمکار بودتگا مساجد و مدارس مقاتب راحت و کا دینی امور تو کا آیانی کی جان و مال خرچ کا نگا دریغ نداشتا آیانی کی دین راحت و تبلیغ مشغول بودتگا تو مشغولا زندگانا آفیت و مردگانا مغفرت مارا آنا نصیب بفرمائیں، اے اللہ تمام ای مجلس مردمانا آنی متعلقینا آنی چک اولادا آنی وابستیانا آنی سفارش کنوکانا کسانی که مارا بدعای خیرش سفارش کتا، اے اللہ میگو آنی مغفرتا بکا آجاتا برا اردہ بکا بیماریانا درستانی اے اللہ برطرف بفرمائیں بشفائی کامل مبدل بفرمائیں، میں سینیانا آئینے نور قرآن و محبت رسول خدا علیہ السلام قرار بدے، اے اللہ توحید خالص عطا بکا شرک و کفرہ پرہیز توفیق بدے چبت آتا دور بدار دشمنانی سلطے و تسلطہ، اے اللہ میں سرا میار مارا ظلمہ ستمہ حفاظت کا ظالمان دستہ کتاب کا امنیت در تمام عالم بخصوص در ای کشور ای استان و ای شہرستان میں رستا و اطرافا تمام ای مردمان کی نشتگا آنی ملکانی تاہ اللہ بوجود بیار منکرات مسکرات مخدرات انی سرا عبود بفرمائیں، میں مسئولین حکومتیہ توفیق مزید خدمت برای اسلام و مسلمین و تحقق بخشیدن بے امن و امان و امنیت عطا بفرمائیں، و مارا در امور خیر و مشروع و آیا ہمکام ہمکاری توفیق عطا بفرمائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار، اے اللہ باران ہائے رحمت نازل بفرمائیں، اے اللہ رزق فراخ عطا بفرمائیں، اللہ زندانیان اچھ زندان آزاد بفرمائیں، اسیران مسلمانان در دست کفاران دنیا تا آزادیش عطا بفرمائیں، اے اللہ یہ داعش شر اچھ مسلمین سرا تمام ظالمان شر کتا بفرمائیں، اے اللہ میں دین دنیا حفاظت کن، قرآن بیرکا در حمج اثر بلند بکن، بدعات و کفر شرک بیرکان کے لکن اگتران ظلم پرچمان سرنگون بفرمائیں، سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير، الله شمن عندنا قبول بك.